بغیر د هغه چانه چې قصوري کړی وي بیا کو هغه د بدین رستو خپل عمل پنه کې سر بدل کړو نزو بخون کې مهربان یم